zgrzebaj się, później poruchamy się. Lecim w tany, za hajs mamy, ostry palec, zaczynamy. Teraz gramy, 4 gramy w kejdzie. Do limuzyny wejdzie, jeszcze 2, kilka stów dla szofera i dealera. Mam kelnera na pstryknięcie, sushi, kusi, pierdolnięcie. Palec przegięcie, wiara świruje, za hajs matki się lansuje. Odlatuje biała moc, jeszcze się nie kończy noc. Mama ma, mama da, tak się kurwa w chuja gra. Biżuteria i perfumy, a na głowie wiadro gumy. Powód do dumy, buty Jordana, dresy, sresy, a płaci mama. Jest kochana, dba o synka, wasze zdrowie, pije drinka. Kolumbia kurwa zawitała, matka będzie długi spłacała. Ale zwała, debet konto, zapierdalam Toronto, a to wszystko za hajs matki. Jestem młody, mam wydatki. Yo, niczego nie żałuj, śmiało za hajs matki baluj. Jebać biedę i podatki, kurwy dragi, nastolatki. Jak się bawić, to się bawić, za hajs matki koks postawić. Kos, whisky na koszt mamy, tak się dzisiaj zabawiamy. W życiu piękne tylko chwile i gdy mam tequilę. Hajs od mamy, auto taty, od wypłaty do wypłaty żyję. I jest cool, zazdrośnicy mają gól, a ja siano, prosta sprawa, jest lans i zabawa. Taki balet, dzisiaj w modzie, zimny łokieć w samochodzie taty. Liczy straty, jebać życie na raty. Mama ma, mama dwa, dobra pasa nadal trwa. Zapierdalam, po bandzie przypalam dobrą gandzie i pudruję ostro nos, aż się kurwa jeży włos. Dobrze jest, grzeje fest, to jest techno, gangsta west. I już jest hajs na koncie, u rodziców mam poparcie. Lecę w miasto, bujam się, jebać biedę, to się wie. Jara mnie, taka opcja, bogatego kurwa chłopcza. Żyd nie jestem, coś postawię, za hajs matki to się bawię. Yo, niczego nie żałuj, śmiało za hajs matki baluj. Jebać biedę i podatki, kurwy dragi, nastolatki. Jak się bawić, to się bawić, za hajs matki koks postawić. Kos, whisky na koszt mamy, tak się dzisiaj zabawiamy. Tak się dzisiaj zabawiamy, najebane młode damy. Hajsy matki rozjebane, mam rastrane, to jest prawda, kokaina. Rozum zjadła, dobry dzień, hajs na karcie. U rodziców mam wsparcie finansowe. Yo nigga, jestem kurwa pierwsza liga. Jak się bawić, to się bawić, trzeba coś zostawić po sobie. Balet robię, będąc w grobie, tam na luz. Póki co odpalam wóz i się wożę jak woźny. W Mercedesie jestem groźny, palę gumę.